No niin, tervetuloa Underground Huminaan. Kyllä. Jep, jep, vuoden viimeinen lähetys ja hei parallaa. Sinnottis ja tämmöttis. Joo, musiikkia heti kättelyssä. Julma Henri ja RPK Henri-levyltä. Halu. Selvä. Sinut omistaa vieraan halu, seikkailun halu, uuden halu, parhaan halu, vapauden halu, kiertämisen halu. Kuka sinut omistaa, onks se pillun halu, mulkun halu, huumeiden halu, viinan halu, riidan halu, pakenemisen halu. Kuka sinut omistaa, äidin halu, isän halu, rakkauden halu. Kuoleman halu, pätemisen halu, johtamisen halu. Kuka sinut omistaa? Parempi olo halu, Jumalan halu, menetetyn halu, erilaisuuden halu, salattu sanojen takana oleva halu, kuulumisen halu, hyväksynnän halu, piiloutumisen halu, normaalin halu, tunnustuksen halu, halu, halu, halu. Kuka sinut omistaa? Minä tiedän, että sinä haluat. Kuka sinut omistaa? Voi tätä tyhjyyttä, haluni täyttymisen jälkeistä. Kylläistä aina tällaista. Tyhjyyttä olen taas täynnä. Olenko kirottu kärsimään, halujen ympyriä kiertämään. Katkonaista rajaa rahaan, olen eläin, jolla on oma tunto. Kyltymätön olen, saatua en halua. Haluni naamioin, eläimestä kärsin. Eläin minussa kärsii, taivaalle me yhdessä ulvoo. Totuutta itsensä survoo. Vuorta kipeää, kaiken turvan joudun aina jättämään. Minä tiedän, että sinä haluat. Kerro, kuka sinut omistaa. Minä tiedän, että sinä haluat. Kerro, kuka sinut omistaa. Vain prosesseja täällä nään. Halujen ruumillistumia, niin kauniita unia, kuvia. Taistelen valon asti, juoksen itseänsä toista pilta. Poltan sillat takanani, tänne en enää palaisi. Ymmärryksen halu, nousemisen halu, järjestyksen halu, kauneuden halu, oman potentiaalini tajuamisen halu. Toteuttamisen halu, itseäni suurempaan liittymisen halu. Halu saada myös toisen totuuden taju. Halu, halu, halu, halu, halu, halu, halu, halu, halu, halu. Minä tiedän, että sinä haluat. Ja näin. Helsinki! No niin edespäin. Nimenomaan. Jälleen kestisi 10 vuotta. Mut se on täällä. päällä niin kuin tää päin sanotaan. Fiestat on päällä niin kuin tää päin sanotaan. Sil mennään niin kuin tää päin sanotaan. Takas alku niin kuin tää päin sanotaan. Tundra on täällä niin kuin tää päin sanotaan. Tundra on päällä niin kuin tää päin sanotaan. Sil mennään niin kuin tää päin sanotaan. Takas alku niin kuin tää päin sanotaan. Hukki on Davo ja auktoriteetit sai. Vilpillisesti teidän poika tietenkin on. Näkyy siellä ei näy, ehkä on käy. Vartin päästä koko meistä gorilloit täyn. Varasto priimaa, timmi on taakii. Spikidio sparkkaa ja hoitaa haali. Ja blokkaa värvää, fiestat on jatkot. Streittin on heti, jos sä pyyt, niin sä vatvot. Linkkaa koodaa, ryssi on feidaa. Vaille on velkaa ja vaskaa on veivaa. Ja pifla on louoa ja loketti on pätää. Muista tää, niin ei oo siitkään hätää. Siis lusi on postaa, säätää ostaa. Puulaa on saiste ja muistaa on kostaa. Kaataa on juoda, kantaa on tuoda. Vedättää on kääntää ja vääntää on luoda. Tundra on täällä niin kuin täällä päin sanotaan. Fiestat on päällä niin kuin täällä päin sanotaan. Sil mennään niin kuin täällä päin sanotaan. Takas alku niin kuin täällä päin sanotaan. Fiestat on päällä niin kuin täällä päin sanotaan. Tundra on päällä niin kuin täällä päin sanotaan. Sil mennään niin kuin täällä päin sanotaan. Takas alku niin kuin täällä päin sanotaan. Ja täällä mennään. Numerot on kuvio, kellari on studio. Jykevä on napakka ja konttori on kapakka. Ja myrkytys on rutiini, vodka on putiini. Bumerangin putiikki, pumppaava musiikki. Pöris puhetta, pelilumetta. Muus levy tarkoittaa kaivas sitä kuvetta. Ja kyyti eli kiesi, luuli eli tiesi. Näki eli kuuli, riippu kenelt tuli viestiä. Sneikki eli kieroo, käännyttää on hieroo. Vasikoina tuoda hommi, poliitsain tietoo. Hapetta on mörssää, laageri on börstää. Pysyvästi plussalle, eli tuhlataan. Törsää ja lisätään jakaa, pakataan makaa. Oralia on edestä ja hitataan takaa. Ja huolella on niinku pitää, midissä ei mitään. Ja ukki puhuu pödis niinku pelimiehen pitää. Niinku tääpäin sanotaan. Niinku tääpäin sanotaan. Niinku tääpäin sanotaan. Niinku tääpäin sanotaan. Niinku tääpäin sanotaan. Niinku tääpäin sanotaan. Niinku tääpäin sanotaan. Tundraa tää, niinku tääpäin sanotaan. Vannottaa, luottaa, palauttaa, tuottaa. Mama luot on liian nuori, koti on punavuori. Satamahaus katta, oho jätä sanomatta. JT on junatuoma, PA on pahakka. AV on aina valmis, aika on tundralle liian kallis. Tuhlattavaksi, saatte vähintään kaksi. Tundraa tää, niinku tääpäin sanotaan. Viestät on tää, niinku tääpäin sanotaan. Sil mennään niinku tääpäin sanotaan. Takas alku niinku tääpäin sanotaan. Tundra, niin jäi se mä luistan. Ja niin se on mennyt jo niin kauan kun mä muistan. Tundra, niin jäi se mä luistan. Ja niin se on mennyt jo niin kauan kun mä muistan. Nonni. Joo. Ja. Multa lähti kuulo toisesta korvasta. Okei. Tai no kuulokkeista onneksi vaan. No niin justi. Mutta joo, pärjää mä näinkin hetken ainakin. Se oli Davo se. Ja kappale oli niin kuin täällä päin sanotaan. Joo. Joo. Joo, okei. No mutta laitetaan lisää musaa, niin tsiikataan sitten nuo sun kuulokkeet siinä samalla. Joo. Joo. Pysytään suomenkielisessä meiningissä, mutta ei räpätä. Tai en mä usko, että Hassi se kone aikanaan räppäili nimittäin. Nyt en tulee... ole ainakaan kuullut. En mäkään. Ei seuraavassa biisissä ainakaan. Se myy on biisin nimi. Ei kai siitä se enempää tarvitse kertoa. Kuunnelkaa. Yeah. Kiitos, kiitoksia paljon. Näin, Cannabis Corpse levyltä Blunted at Birth. Tämä on se ollut kyllä EP kai. No, sillä nyt ei ole suurta merkitystä. Joka mutta tapauksessa. Kappale oli When Weed Replaces Life. No niin, sitten. Joo. Nyt mennään sääaiheisiin tavallaan. Kun tuolla on noin helvetillinen keli, ainakin täällä keskusta-alueella Hämeentie oli, no. Kovin sateinen. Kyllä näin vain. Kauniisti ilmaistuna. Kyllä. Mutta Kumulus tulee nyt kertomaan meille kesäisen kappaleen lauleskelemaan Lämmin maa. Kyllä, ironia on tärkeä osa elämää. Näin on, ja pieni kontrasti edelliseen. Joten no, lämmintä sekin maata. Joo. Näin. Keihin valita hiljaa. Astu höihin myskysiin, viivy hetki ja tajuat sen. En kuulu tänne minäkään. En syntynytkään elämään. On alla jalkain lämmin maa. Kaipaa paikan vartijaa. ole kaunis ja kävele vastaan. Ole vieras ihminen, ole viisas ja kummallinen. Rakkaus, ole vaiti ja käänni syrjään. Ole pieni oivallus, ole hiljaa ja tajuat sen. En kuulu tänne minäkään. En syntynytkään elämään. On alla jalkain lämmin maa. En kaipaa paikan kansalaiset etenkin kaunit naiset, luke on taas aihees, lyyrisis laines aihees. Täs maines vois paineet, jos ois aineet, vois suistuu raiteet. Mustuu taiteet mieleen pieneseen, ihmeeseen, simekseen ja jne. Sinne mä meen ja riimittelen, selittelen, erittelen asioita noita, joita ei vahingoita. Mä taidollani menettelen, kun sulta soitan, en aitotani valetele, kun mut voitan. Joten valloitan ajatukset, osta kusetukset. Överit, turhat totumukset, kuten oletukset, buletukset, murhapoliittiset tutkimukset ja verbaalit surkimukset. Mentaalihullutukset on mun ideaani, se on lineaari, eikä sentimentaali. Keksin ekstasin, kun sekstailin ja tekstailin. Sai tyttö päälle hymäs mainin, kun mä sitä veivalin. Heitin freestyliin, kun sen kanssa painin. Tyttö laukas, kun RK47 ilman vaihin. Mä heitän lainii tähän mikrofoniin. Siksi on niin skitso, jos sopii. Monet juoksee kotiin, kun mä alan sana soti. Läpät menee ohi, kun ei aivot enää toimi. Sori, moni kätätyy, kun se po vitu rovi. En oo mikään tyly, mut tossa sulle ovi. Bilet loppu tähän, koska nyt ne vasta alkaa. Himmeä sotku tässä kohtaa, kun tilanne on Vantaa. Aijaa, joutuu vastuun kantaa. Jos lainat noista sija, se mulle antaa. Oot vainaa, väittää hiiri. Kenen läpät yhtä kuivii, kun eilisen päivän viini. Ja toi sun jenkkisiili on aika vitu speedi. Tän elämäsi kriisi, vitu miliisi. Mä oon easy, plus chilli. En oo villi, kun mulla on hillitty skilli. Tää on filli, koska tää on niin jälä. Sun edessä saat teräsäs, ihan härissäs, nälissäs. Poimit häitä, riimejä, säälistä. En oo pintaan liitäjä, on sanojen siittäjä. Vaimojen kiittäjä, aitojen aikojen metaforien piirtäjä. Jo, eikö häntä jo riitä? Joten olen pahollani ja se sitten siitä. Tilanne on infernaali ja se kaikki alataa niitä. Kun varmaan saatiin missä kissa takaraapi. Se olemusta vaati sille kuka sitä vaanii. Pelaiduna maaliin kun muut juoksee kaappiin. Tilanne on infernaali ja se kaikki alataa niitä. Kun varmaan saatiin missä kissa takaraapi. Se olemusta vaati sille kuka sitä vaanii. Pelaiduna maaliin kun muut juoksee kaappiin. Sanasäteet kohdistele, heitä kaiken nominelle. Todistele asioit, joitte kuka opiskele. Kapinoit, valmistele, ahdistele, apinoit. Spedet maadis mene, kapitalistit teille vadin toi. Voimala voimi marinoituna, voita alivoimakin hoida. Homma, homma ku hoida, manipuloima saaliteloita. Suuta aukoma, mitä nyrkki rautoima. Kunno kuva kauhua, tuhkamunat hauta. Turpa putat rauta, ettei joudu huuta kuppamunas. Jumalauta muuta lupama, aiheuta sulle huma humala. En oo kuuta moisee silloin kun mä jumaran vaan sun medio. Kuvataanpa tulevaisuuttas, ei mitään ongelmia. Kun haitat niit tonne muutama, en oo onnea luottanut moneen vuoteen. Jotkut idiootit maksaa siitä, kun tuotteessa on kuolema. Tuoreet infernaaliluoteen, mist monet tipahtelee ja toiset joutuu huoneen. Varas aihe tuolet, eikä varas taide. En oo kamalaines, vaikka kilahtele vain. Tilanne on infernaali ja se kaikki jala vaan niin. Takun varmaan saati, missä kissa takaraapii. Se olemusta vaati sille, kuka sitä vaan niin. Pelaa duuna maaliin, kun muut juoksee kaappiin. Tilanne on infernaali ja se kaikki jala vaan niin. Takun varmaan saati, missä kissa takaraapii. Se olemusta vaati sille, kuka sitä vaan niin. Pelaa duuna maaliin, kun muut juoksee kaappiin. Näin, infernaalinen lyriikkasäätiö. Ja ja Inferno levyltään. En nyt tiedä milloin on tullut, mutta kauan sitten. Kauan sitten, niin. Ja infernaalinen tilanne oli tämän biisi. Kipaleen nimi. Selvä. Eli näin. Näinpä näin. Sitten siirrytään ihan toisiin vuosikymmeniin toisenlaiseen musiikkityyliin. Tässä tulee Hendrixin Jimmy. No. Joo, South Saturn Delta-levyltään 13 biisi, joka kantaa nimeä Pali Gap. Joo. Mahtavaa. Tämmönen erittäin hienoa soitantaa. Thank you. bidding me welcome. Forbidden land, luring me closer. Forbidden land. And as I scan it closer, those maidens tempt me on. Release from mortal patterns, my mind now goes beyond. Spinning in circles, miracles happen. As Lorelai shows me to my doom, fear has been stricken, the end will come soon. This is termination, the outcome of your life. No niin. Jep, jep. Se meni suunnilleen samoille aikajanoille toi Iron Butterfly Henriksen Jimin kanssa. Näin on. Kyllä. Samoihin aikoihin olivat samoilla festareillakin jopa. Joskus näinpä näin. Mikäs biisi oli kyseessä? Termination oli kappaleen nimi. No niin. Ja jaha, taas tuossa ED-teketon. Joo. No mutta pysytään vielä tuolla 70-luvun holleilla, mutta siirrytään Suomeen. Toi oli kyllä 60-luvulta. Joo, mutta kyllä se 70-luvullakin vielä esiintyi. No niin, joo, totta. Okay. Joo, ja eikö Wigwaminkin perustettu joskus 60-luvun, 70-luvun taitteessa? Anyway, seuraava on 60-luvun puolella tämä parasti. Voi olla, että muista väärinkin. No niinpä. Ei ole eka kerta. No mutta ei se mitään. Joka tapauksessa. Toi levy on 70-luvulta. Joo, Tom Stone Valentine-levyltä. Wigwam todellakin, ja Frederick et Bill on biisin nimi, ja turha sitä selitellä enempää. Ei niin. Thank you. Nää Rocky Erickson and the Aliens kappaleilla Mind. Joo. Mahtavaa. Kyllä vain. Miina mielessä. Joo. Sitten seuraavaksi laitetaan tuota vähän toisenlaista ja Suomi-meininkiä taas vaihteeksi. Kyllä vain. No niin. Juu, Kollaa kestää tulee meille meuhkaamaan seuraavaksi kokonaan levyltään kappaleen Kuumat raiteet. Näin. Eilen uskaisuin niin ja velvettiin. Nyt vain vielä kuumat raiteet hellettiin. Helvettiin! Tämä helvetti meuhu päätäni huumaa. Ja korvittani valo. Niin, tampuurimiehestä siinä laulettiin. The Birds esitteli Bob Dylanin biisiä, Mr. Tambourine Man. Juu, suomeksikin sen on joku esittänyt. Hektori se taisi olla. Näin mä muistelisin, mutta seuraavaksi ei tule Hektoria, eikä tule suomalaista, eikä tule tampuriinia, tai en mä tiedä, voitais ollakin. Mutta esiintyjän nimeksi on laitettu Dynamite D, ja tuota... Albumi on Bombay 2, Electric Vindaloo. ja Basmati Beatdown. Mutta tuota, tämä taitaa olla näitä, joissa on DJ Shadowlla näppinsä pelissä, mutta mennään nyt näillä nimityksillä, mitä tuossa luki. No. Jep. Yes, there were a few producers who were involved with the kind of underworld. But then, if you do it, you if you accept the money from them, you must be ready for the guns as well. I don't like it. plan available. Se. Mitä siellä tapahtuu? En tiedä, kauhean rutinaa rätin. Niin, joo. Mikäs? Se tää oli Ho Joe. Joo. Kappale oli Low and High. Joo, ja se kuulosti ihan... Tuli jotenkin vigvammainen soundi siinä. Joo. Mitä nyt tapahtuu? En mä tiedä. Mitä vittua? Jaha, jaha. No niin, se on siinä. Puhelin rupesi huutelemaan jotain hölmöyksiä. Se on, kun sormi osuu väärään kohtaan, niin sieltä tulee joku helveti Google ja rupeaa selittämään. Mutta seuraavaksi tulee matikkaa eräänlaista. Manfred Mann, ne on oppinut laskea kato 5 alaspäin. Niin tuota, se on 5-4-3-2-1. Ja sitten original single-version. Näin, että lasketaanpa mukana. Joo. Oho. Joo. was the Manfreds. The Manfreds. The Manfreds. This is Bendix, the Tomorrow People. Today. What is the magic that makes one's eyes sparkle and gleam, light up the skies? The name of the game is Lightworks. Jay Dilla, Jay Dilla, Kweli, Kweli, Q-Tip, Q-Tip, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Blast from the past, yo, I'm back from the get-go. Let's go, let's go, rap extra special. Y'all dudes gas like snaps on the petrol. Flashy like the gun blast in the ghetto. Sparkling like fireworks when we light up the sky. We independent like the 4th of July. The why? We ask a question that you're forced to reply to. Shine through the night through the orange the sky blue. Rhyme for survival. Rest in PK like Big J, a sky zoo. Fly with the haikus, a pro with the pros. Still worse with the verse, dispersing the hurt. To rappers gotta work with the nurse. Made it the first, yes, the Q-tip and taking a purse. See how they all up in my mug like they're taking a purse. Now that's hard, like the population of Rikers. This here, shine, easy, light like work. Come on, come on. The name of the game is Lightworks. Light up the slips, the name of the game is Lightworks. Dilla still in here, Kweli, he's still in here. Abstract on the track, fulfillment, fulfillment's here. Watch your back, boys, there's culture vultures everywhere. Walking the calm streets, thinking that it's peace in it. Bow, they blindsided, up in it, creeping in. After the rush, I'm drinking ice quarter waters to sustain for the long haul. Advice is our order, my vertical up that. More weight on the weight rack, competition, I eat that. I'll get sneaker contract, I'll marry a vixen. She'll come with the tricks and she'll take all my mansions and all of my riches and leave me with the flat screen. Then my new game device in my little black book, my boys in my brand new life. Now I'm playing on my TV screen and it beating niggas down like I'm Bruce Banner Green in it. Looking at the high score, do you want more, more, more, shine, more? Yeah. Sparkling beam, yeah. The name of the game is Lightworks. Light up the slips, the name of the game is Lightworks. No niin, tässä oli tuota. Niin. Jay Dillan mukana. Bling! Oli se bling ei mukana. Ei se, mutta siis No sitä tota. Joo, no siinä oli äänessä Q-tippi ja Talikveli. Lightworking oli biisin nimi. Ja näillä tiedoilla saatte luvan. Pärjäillä tänään. Näin on. Pidetään toinen matikan hetki tässä. Niin, kun viimeksi oli vaan tuommoinen yksinkertainen alaspäin laskeminen, niin seuraavaksi tulee teille muistiharjoitus, josta no huolehtii Ketbus. Joo, niin. Sä voit sillä välin opetella tuo piin ulkoa. Miten piin lukusarja menee? No, ei siinä. Se sopii, tai siis no pelkkä pii. Kate Bush, Aerial Disc, levy 1. Sehän oli tupla CD, kun ilmestyi. No, oho, kuunnellaanpa tämä. Thank you. Thank you. vaikka loppuukin alan uudelleen. Sua vastaan näin pelaan mielellään. Uhkapeli me huimimpaa, mä en kyllästy milloinkaan. Panos elämään kuolemaan on se rakkaus, jonka saa. Agent ja Jorma Kääriäinen kappaleella Pelimies. No niin, semmonen pelaaja. Joo. Joo. Ihan hyvät sanat. Vähän erilainen biisi meidän ohjelmaan, mutta no toisaalta niin, no meillä on aika paljon erilaista musiikkia. Näin on, seuraavakin on ja ei siitä sen kummempaa. Joo, mitä? Joo, rääkästää. Okei. Okay. Joo, no okei, okay. En mä sano mitään, mä vaan laitan tämän biisin. Selvä. Jep, jep. Mut pelasti muinoin enkeli. Ei taivast vaan täält maan päällisest helvetis. Toisin kuin kuvis, sillä oli tumma tukka. Tavallisten joukosta kummallisten kukka. Ei ollut valkoista apu eikä sipiseläs. Sä tekee kuosin takia, ei muisti kuva enää. Muisto siitä, et muisti, sehän riittää. Tyyni kuin ylätty puisto ja mieli kiittää. Pikku pirut messoa ja huutaa. Valvon maata enkelin alla, nyt enkä mä halu mitään muuta. Osa hajo, jos se saa olla sun kans. Hajotus niin kuin ajatus susta jonkun muun kans. Yritän noja sua, mut hyvällä tavalla. Mä luulen, että se toimii, mut vaan ainoastaan ajalla. Mä annan sulle nyt kaiken, kaiken. Sinä, sisi elämäni nainen. Huuda, kun tarvit mua. Ja mä lupan sulle, että mä tarvit ketä muuta kuin sua. Ja lupan, että mä suutelen kuin sun suuta. En olis uskonut, että mä tekisin tällaisen biisin. Huuda, kun tarvit mua. Mä huudan, kun mä tarvitsen sua. Thank you. toisin kuin kuvissa. Sillä oli tumma tukka, tavallisten joukosta kummallisten kukkaa. Olin epävarma ja mietin illoin. Tiedä se nyt ja mä tiesin se silloin. Kun ekan kerran sinämme kohtas. Mihin nää kaksi täysin eri tietä johtaa. Tässä nyt ollaan. Jos ei oltais törmätty varmaan ei olis kestänyt olla. Olin rikki ja sä keräsit osat. Heitit kylmän vettä naamalle ja erätit pojan. Alikosta pojaan ja siitä takas tielle. Mulle taitaa olla suu pieni pakko vielä. Mä annan sulle nyt kaiken. Sinä, elämäni nainen. Kuulo, kun tarvit mua. Ja mä lupan sulle, että mä tarvi ketä muuta kuin sua. Ja lupan, että mä suutelen kuin sun suuta. En olis uskonut, että mä tekisin tällaisen biisin uuda. Kun tarvit mua, mä huudan, kun mä tarvitsen sua. Tällaisen biisin uuda. Kun tarvit mua, mä huudan, kun mä tarvitsen sua. Way complete. Now have a seat and release your innermost. The lack of communication won't get us any closer. Yeah, I dig the whole nine, you did whatever it took to make the kill feel big. But see, now it's time for my props. Don't ask me now, give me what's mine, hops. If I'm doing you right, then let it be said. If I'm doing you wrong, then we can go ahead. Separate ways, though I doubt it if that's the deal. Settle this, miss, tell me how you feel. Tell me what you want. My love is here for you. My love is here for you. Just tell me what. Check it out. Yeah. Tell me, how does it feel to be loved, hugged, kissed and missed and not dissed? From 1 to 10, you're 8 above a deuce. Do you like when A plus gets loose? How does it feel to be kissed on your neck from the rear? With fingers through your hair. How does it feel the way I respect you? How do you like it? I never neglect you. Do you like the way that I say? Me no hear from you, me no have good day. I like spending our time right. Whatever you like to hike or share in a night. Ain't ne'er other ever done it. This love, no other woman ever won it. Don't act bottled up, I'll peel the gear. Follow it up, dear, tell me how you feel. I wanna know how you feel. Just tell me what you want. My love is here for you. Just tell me what to do. I gotta know. I gotta know. Lack of communication ain't the move, baby. Word. It ain't even happening for a minute, you know. But check it out. ain't through. Here we go. Send me, send me, send me sexy, send me downstairs for a while so I can lick around. Can't keep assuming and assuming, taking guesses can mislead and ruin. Honey, that just ain't no way to play it. If you're loving this, then say it. Then at that time, better time to flip fantasy to real, cause now you're telling me how you feel. Tell me how you feel. Just tell me what you want. My love is here for you. Just tell me what to do. Our love is one of a kind. I'm yours and you are mine. Our love was made to be. It happens naturally, you know. Näin. No niinpä niin. Freaks and Effect kappaleella Tell Me How You Feel. No, hyvinhän tässä voidaan, kiitos kysymästä. Ei mitään, vesisarekki oli loppunut, me ollaan suoriutettu tehtävämme. Mahtavaa. Kunnialla. Ei, aurinko ei saatu ihan paistaa, mutta no, meillä on vielä tunti aikaa. Se voi tulla viiveellä. Ton kellon mukaan meillä on aika paljon aikaa vielä. Joo. Tietokonekello niin. Tulee 7 kohta aamulla. Joo, niin ja siitä paitti 7 aamulla huomenna itse asiassa. Hoho, joo. Back to the future. Joo, ei kun joo, todellakin back to the future, koska vuosiluku on tuossa 2020, mutta 31. päivä 12 tämän koneen mukaan. Joo. Mitä helvetti, ollaks me aikakoneessa? Näin mä. Näinpä. No ei siinä. Hypätään aikakoneella sitten tuonne jonnekin 80-luvulle ja Japaniin. Okei. Joo. Mikä sinne matkustellessa, kun on aikakone alla? Näin on. Orient Expressillä mennään. Logic System on puikoissa ja Classical Gas on biisi. Että näin. Selvä. We'll be right back. puhkeaa, puhkat rakkaan ja ruusun puhkeaa. Kukkaan! Joo, siinä meille esiintyi orkesterin nimeltään Rankkuri kappaleen Lallikainen peto. Joo, okei. Lopussa vaan jotain majavasta laulettiin. Kyllä. Niinpä niin. Eikä majava, no väliä. On ainakin puitten mielestä. Puille, se on peto. Joo, semmoista. Niin. Näinpä näin. Mutta kun vuos alkaa olla lopussa, niin sit se on lopussa. Kyllä. Joo, eikä se liittynyt mihinkään. Seuraavaksi tulee. Ei sitten semmoinen toteamus vaan tähän väliin. Näin on, välillä pitää todeta hämmentää hieman kuulijoita, että oliko meillä jotain syvällisempää sanottavaa. Kyllä, porakaivo, se on syvintä, mitä voi nyt sanoa. Joo, joo. John Miles Blues Breakers, eikä End To, niin se on joo. Majalin bluesin hajottajat, perkele. Claptonkin siellä riahumassa mukana. Tällä biisillä ainakin, joo. Joo. Joo, koska tämä on se kokoelma Crossroads, missä on 6 vinyyliä tai 4 CD:tä, näin, mutta tämä on sitten ensimmäiseltä CD:ltä. Ja Have You Ever Loved a Woman? Niin, ajankohtainen kysymys kaiketikin, mutta kysytään näin John Mayallin äänellä tämä. No. Thank you. Thank you very much indeed, Eric Clapton there on guitar. Yeah. I deal out physical justice and actual facts. I keep my steelo hidden like a junkie's tracks. If I roll up my sleeves, you wouldn't believe the depths of the deviance that I can conceive. I overachieve, I'm underrated. I got you under pressure, I'm over-medicated. The biters wanna bite it, the haters wanna hate it. Got on stage at your show and I defecated. Every rhyme I spit, it's the ultimate truth from the pulpit. Let's cut the bullshit, it's fucking coca taking over. The wrath of Jehovah's like a supernova. Amazing grace, how sweet the sound. I pull out my sword and I cut you down. The wrath of the Lord's what I'm bringing round. Pay heed, take warning when you hear the sound. I represent what it mean to be true to the game. My words like what a holler tip would do to your brain. They call me Mr. White, ain't a more suitable name. La Coca Nostra, it's a beautiful thing. I represent what it mean to be true to the game. My words like what a holler tip would do to your brain. They call me Mr. White, ain't a more suitable name. La Coca Nostra, it's a beautiful thing. My competition's presentation is so damn weak. I'm all knowing with AKs like Mozambique. So gangster when I creep up, pull a trigger, eagle buck. We don't give a fuck, even Jesus is leaking blood. From a distance you might wonder where he sees him in front. But not close from especially you see us the heat from the gun. That's making his body rise, homicide, I'm a ride. Like the cyclone, they call it Yana when it's drama time. Ill Bill, I'm a product of the projects. My conduct, complex, I like hustlers to suck my dick. I'm multifaceted, a real deep individual. I'm into new pussy, new cars and new pistols too. This is who I am, you wonder how I kill a man. Millions of fans relate to La Coca, no should we stand. For honor amongst hustlers, pimps and thieves. The federation of terror in a war with the beast. I represent what it mean to be true to the game. My words like what a holler tip would do to your brain. It's Billy Crystal, ain't a more suitable name. La Coca Nostra, it's a beautiful thing. I represent what it mean to be true to the game. My words like what a holler tip would do to your brain. It's Billy Crystal, ain't a more suitable name. La Coca Nostra, it's a beautiful thing. They call me fucking Jolly Hustle with his knuckles, Nolly Puffer Molly with a muffle mumble saying nothing, Holly. Truck and Holly, yeah, body, hottie, riding shoddy, snotty nose hoes. Totally out of a skull, souls on my Timbos, powder white, out of sight, knuckles brassed as a baby. I don't even gotta fight. My team's high, we blast for funds. Our whole world revolve around cash and guns. DMS villains, the coke and the drove smokers that poke holes in your old structure. From the broken, it's cold soap for the postal with dough and limos and old chauffeurs. You should know already now, cause I told most of us. We bullshit with Bolshevik, skinnies and mixed kike school spooks and spicks. It's a cold world with ruthlessness, so let the lies lay six deep, the truth is this. I represent what it mean to be true to the game. My words like what a holler tip would do to your brain. They call me Slain, ain't a more suitable name. La Coca Nostra, it's a beautiful thing. I represent what it mean to be true to the game. My words like what a holler tip would do to your brain. They call me Slain, ain't a more suitable name. La Coca Nostra, it's a beautiful thing. Näin. Oh, saatana. Oho. Jumalauta, meni korvat ruvelle ja niin meni muuten äänityskin. Se on hyvä. Joo. Mätä äänes on entistä mädemmän kuuloinen tuossa. Se menee niin ruvelle. Nonni. Nonni. No ei ole paljon menetettävä. Ei niin, mutta ei pidä huutaa. No. Vaikea krapulaakaan. Niin. Joo. La Coca Nostra ja kappale oli It's a Beautiful Thing. Juu. Joo. Ja sitten voisi kuunnella vähän rockia. No niin, mitäs rockia laitetaan? Barokkia vai? Ei, ei. Vähän no hyvä, uudempaa. Hyvä. No hyvä, hyvä. Ei silti kovin uutta. Pussy Galore-niminen orkesteri esittää kappaleen New Breed. New Breed said, hey, I can't. Jep. Joo. Se oli. Niin, mä spiikkasin sen jo. Ai pahus, nonniipä tietysti. Se oli se Pussy Galore. Nonni. Ja New Breed. Perkele, perkele. Ei siinä. Sitten on Cliff Bennett ja The Rebel Rousers. Got you, get you into my life. No se on paha, kun ei oikein näe. Antaa biisi puhu puolestaan. Noti. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find, but another road, maybe I could see another kind of man, but ooh, and I certainly see you, ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie. Just to hold you, that you'd gone, you knew in time we'd meet again, for I told you, ooh, you were meant to be near me, ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. I got to get you into my when I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. I got to get you into my life. sinne hävisi Genesis. Kyllä vaan. Joo, ja se oli Serpent, mikä se nyt olikaan, tämä kappale. The Serpent, joo. Joo. No niin. Nonni. Vappuaiheinen kappale. Kyllä, kyllä. Se alkaakin jo kolkuttelemaan tuossa. Joo, näin on joulu lusittu, niin seuraavaksi vappu. Okei, mutta seuraavaksi meille esiintyy Automaton ja biisi on Beat One kautta Assyrian Dub. Thank you. Just a sinne sipsuttelee salahurmaaja, eikö salamurhaaja, jassa siin David Bowie ja levyltä Lodger. Joo, semmonen kappale oli se. Joo, ja tämmönen on seuraava. Hetkinen. Jaa niin, on meillä vielä tuommoinen... 25 minuuttia. Juu, vajaat 25 minsaa. Scientist vastailee jollekin, koska kipaleen nimi on Scientist Answer. Selvä. Juu. Mikähän kysymys oli? the Kali man. Sell the best Kali in Seaport Town. Watch your back, the Kali man. I'll be best Kali. Näin. He kongos. Niinpä niin, ja tuota. Pitääkö sitä nyt sen kummemmin? Fisherman oli biisi ja. Heart of the Kongos oli levy. Joo. Nonni. Ja seuraavaksi Julia Bloom kappaleella Summer Breeze. Joo. Pistähän soimaan. Niin teenkin. No niin. Jep, siinä jep. Oli Super Suckers kappaleellaan Hanging Out With Me. Juu. Ja no tässä alkaa sitten ole hiljalleen viimeisiä hitaita heittelemässä. Jep. Joo. Mut laitetaan tosta nyt urheiluaiheinen kappale. Eikö tai toi on vähän niin kuin käänteisurheilua? Käänteisurheilua, kyllä. 100 kertaa vittu tulee meille kertomaan, että ravit ei oo urheiluu. Näinpä näin. Kuunnellaan, mitä ne on siitä sanoneet. Vitu jurpat. Se oli nopea. Kyllä, Macbooli oli hätäinen. Kyllä. Aika rupeaa loppumaan. Niin sen takia pitää olla hätäinen. Kyllä. Jep. Eli Macbooli ja kappale oli NBNC. Joo. Okei, sanotaan heipat. Mä kuitenkin... Heippa. Juu, hei, hei. Janus tulee sitten meille kertomaan, että ei usko minuun, I don't believe you. Joo, Gravedigger-levyltä, että sillä lailla. Mutta hei nyt ja... Ensi vuonna sitten seuraava kerran. Kyllä. Jep, pitäkäähän silmät kiinni, saatana, tai suojalasi. Näillä kelellä ei varmaan tarvitse paljon. Ei kannata paljon kattella eteensä. Mm. Juu, no mutta hei nyt. Joo, terpa. sanois pikku sor. Se vei koko käden. Annoin pikku sor. Se vei koko käden. Lähdin tulella leikkimään. Tein sen salaa. Nyt mulla on aikaa. Se tyhjennässä palaa. Annoin pikku sor, se vei koko käden.